reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 sierpnia, jest 16. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Kierowca ukraińskiego autobusu, który spadł ze skarpy na Podkarpaciu, jechał zbyt szybko. Takie są pierwsze ustalenia śledztwa. Uwaga, żeglarze, nad szlak Wielkich Jezior Mazurskich nadciąga burza. Prezydent w Melbourne spotyka się z Polonią. Przy dopuszczalnej prędkości 30 km na godzinę jechał ponad 70. Tak wynika ze wstępnej opinii biegłego, który badał przyczynę wypadku w Leszawie Dolnej w powiecie przemyskim. Zginęły 3 osoby, wielu zostało rannych. 42-latek był trzeźwy, został zatrzymany. Jutro zostanie przesłuchany. Usłyszy zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu do 10 lat więzienia, mówi prokurator Beata Starzecka-Skrzypiec. Wymieniony został zatrzymany w dniu dzisiejszym o godzinie 5.28. Podejmował czynności, które miały na celu zapobiec temu zdarzeniu. Wymieniony zostanie przesłuchany w dniu jutrzejszym przez prokuratora. Kierowca miał zmiennika, ale całą drogę od wyjazdu z Lwowa sam prowadził. Autokar wyjechał z tego miasta około godziny 16.30 w piątek. Do wypadku doszło na Krajowej 28 między Przemyślem a Sanokiem. Ukraiński autokar, którym podróżowały 54 osoby, na ostrym zakręcie przebił barierę energochłonną, zjechał z pasa jezdni toczył się z wysokiej skarpy, kilkakrotnie koziołkując. W 6 szpitalach na Podkarpaciu jest 38 osób poszkodowanych w wypadku. Wśród hospitalizowanych 10 dzieci. Krzysztof Trala z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dodaje, że pozostali pasażerowie mogą niedługo wrócić na Ukrainę. Oni teraz są w hotelu w Przemyślu. Są przesłuchiwane te osoby, które są zdolne, żeby składać zeznania i jeżeli policja zakończy te czynności, no to będą mogli opuścić Polskę, pojechać z tym autokarem na Ukrainę, który przyjechał po nich. Dodajmy, że jutro prokuratura wystąpi z wnioskiem do sądu o aresztowanie kierowcy autokaru na 3 miesiące. Uwaga, żeglarze, na szlak Wielkich Jezior Mazurskich zbliża się burza. Teraz warunki są dobre, ale może zrobić się niebezpiecznie, ostrzega Mateusz Pawelecz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Troszeczkę widać od zachodu, że nadciąga jakaś niepokojąca chmura. Mamy wydane ostrzeżenie od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z Białegostoku. Ostrzeżenie na cały szlak Wielkich Jezior Mazurskich o możliwych burzach z wiatrem do 7 w skali Beauforta. Przypomnijmy jeszcze numer alarmowy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 601 100 100. Spotkanie z Polakami w Melbourne było pierwszym punktem wizyty prezydenta w Australii. Andrzej Duda wziął udział w ceremonii z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i odznaczył polityków, którzy pracują z Polonią. Na spotkaniu zorganizowanym przez władze stanu Wiktoria prezydent mówił, że to właśnie spotkania z Polonią są jednym z celów wizyty w Australii. Według szacunków miejscowych władz mieszka tam około 180 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Największa grupa, 56 tysięcy, jest właśnie w stanie Wiktoria i w jego stolicy Melbourne. Nasz reporter pytał, jak żyje się w mieście. Przede wszystkim żyje się tutaj spokojnie. Pracę też ludzie mają, więc ludzie są w miarę zadowoleni. Dzieci mają też dosyć dobre warunki. Dba się o młodzież, dba się o osoby starsze. Przyjechałem tutaj w roku 1978 i już po 3 dniach czułem się jak u siebie w domu. Bardzo polubiłem Melbourne i uważam, że to jest jedno z najlepszych miast, gdzie można rzeczywiście żyć. Od wielu lat Melbourne wygrywa doroczne rankingi tygodnika The Economist na najbardziej przyjazne miasto do życia. Dopiero w tym roku zostało zdetronizowane przez Wiedeń. Miasto chwalone jest za wysoką rozwiniętą infrastrukturę, służbę zdrowia, edukację, a także za niski poziom przestępczości. Są zmiany w rządzie na Białorusi. Prezydent tego kraju, Aleksandr Łukaszenka, zdymisjonował premiera, mianując na jego miejsce dotychczasowego prezesa Banku Rozwoju. Szef państwa dokonał też zmian na kilku stanowiskach ministerialnych. Oznacza to największą rekonstrukcję białoruskiego rządu od 2014 roku. W ubiegły wtorek na Radzie w Orszy Łukaszenka zarzucił rządowi, że lekceważy jego zalecenia i zapowiedział, że do końca tygodnia wymieni całe rządowe kierownictwo. To był serwis Trójki. Osiem stopni na termometrach przy Myśliwieckiej w Warszawie. Burzowo nad Olsztynem może się zrobić lada moment. Później od Gdańska po Toruń, Kielce i południowy wschód będzie grzmieć. Nocą, z wyjątkiem całego Pomorza Ziemi Lubuskiej i zachodniej Wielkopolski, przelotne opady deszczu, lokalnie burze, na Podkarpaciu mgła. Temperatura minimalna od 13 do 17 stopni, w rejonach podgórskich około 11. Niedziela będzie słoneczna, deszcz tylko na południu i wschodzie, słabo może padać nad morzem. Od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie pojedyncze burze.

Przy mikrofonie Kuba Różyło, witam Was w ten piękny sobotni dzień i zapraszam na audycję Tony z Betonu. Dzisiejszą audycję zaczynamy w bardziej elektronicznym duchu od dwóch ciekawych projektów, które ukazały się w tym roku. Oba są idealne na lato, idealne na tę pogodę i oba oparte na polskich samplach. Najpierw usłyszeliście nagranie Z drugiej strony światła z płyty Ostatni dzień lata. Jest to projekt Bartosza Kruczyńskiego, który w tym wypadku działa jako pejzaż. Wcześniej m.in. stał za projektem Ptaki. Sama płyta ukazała się nakładem The Very Polish Cutouts, która to wytwórnia miała zakończyć działalność, ale może zrobiła wyjątek dla tej świetnej płyty, a może po prostu wraca z kolejnymi przeróbkami klasycznych polskich nagrań, z kolejną porcją sampli przerobionych na elektronikę. Drugi projekt, o którym chciałem Wam powiedzieć w podobnym duchu, to jest Skarby, Tom & Core i płyta Wisła Skarbów, czyli w sumie 11 utworów reinterpretujących starą polską muzykę na nową elektronikę. Projekt narodził się ze współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, które to zaproponowało Tomowi przygotowanie elektronicznego live actu opartego na warszawskiej muzyce i potem to wszystko przerodziło się właśnie w płytę. Co z Tobą mała, to nagranie z płyty Wisła Skarbów. Zapraszam na Tony z Betonów do godziny 17. Thank you. bądź mądrzejsza niż ja. Możemy zaczynać? Co z tobą, mała? Nagranie z płyty Wisła Skarbów. Teraz z elektroniki przechodzimy do R&B, bo tak chyba należy klasyfikować płytę Siła Sióstr, Sisters. Płyta ta w tym roku skończyła 15 lat i ukazała się w czasach, kiedy w Polsce nikt jeszcze takiej muzyki nie wydawał. Pod tym względem Siostry Przybysz były pionierkami i przecierały szlaki dla wykonawców takich jak choćby Rosalie. A z okazji 15-lecia ukazania się Siły Sióstr, wytwórnia Kajax zapowiedziała odświeżenie tego wydawnictwa, które to ma się ukazać we wrześniu, bodajże 21 września. A ja z kolei z tej okazji zagram dwa numery. Najpierw tytułowy numer z tejże płyty z gościnnym udziałem Ostrego i numer Raza. Nagranie o takim mocno jamowym charakterze, jakby wyjęte z jam session, w dużej mierze za sprawą zwrotki Ostrego, która to w całości jest freestylem. Jeżeli ktoś się przy odbiornikach nie wie, czym jest freestyle, a jak nie mam, może taka sytuacja się zdarzyć, to informuję, że freestyle polega na tym, że raper bez żadnego przygotowania, bez pisania tekstu staje przy mikrofonie i rapuje to, co mu akurat przyjdzie do głowy. Więc teraz właśnie Siła Sióstr, a potem jeszcze jedno nagranie Sisters, ale będzie to remix nagrania Spadaj z płyty Siła Sióstr. Remix autorstwa Spisku Jednego. Spisek Jednego, świetny producent z Wrocławia. Posłuchajcie tych dwóch nagrań. Dobra, człowiek, sprawdź, co mam do roboty. OSDR, działam na MC jak narkotyk. Co ty, to wszystko to nie bajer. Nie sprzedam się za frajer, przy swoim odstaję. Ej, co czaję, śmieję się ciksa. Wciskam techniksa, jadę ten freestyle. Wiesz, że to wszystko jest tak jak islam. OSDR dla mnie sprawa oczywista. Rób to, bo spotkać się jutro. Rób to, wylewaj słowa na płótno. Rób to, jeśli w sobie masz siłę. Wiesz, po co tu jestem i wiesz, po co tu byłem i wiesz, po co ja będę. Tędy idę, wiesz gdzie odnajdę siebie przez się. Nie odmieniaj, to jest tak, że bez ciśnienia idą tylko puste litery kojarzenia. Ja byłam mała, bo bardzo chciałam, by gier śpiewać i robić hałas. Wątpiłam, ale dziś jest we mnie siła. Dziś płytę w ręku masz, a nie mówiłam. Na ciebie teraz czas, zatańczysz ze mną. No dalej pokaż mi, możesz na pewno. Masz tego dość, ciągle mało. Nic teraz więcej nam nie pozostało. To co zawsze chciałeś mieć, korzystuj to i bierz. To jedna chwila, wiesz. Jedno słowo, więc choć próbuję się. Nie przestanę śpiewać, wiem, mam to w sobie. Wiem, czego chcę i to robię. Moim mistrzem jesteś, gdy oddajesz siebie. Teraz chodź, zarymuj mi to, co chcesz powiedzieć. Siostro, mi tak wyszło, tak się stało. Zdolności muzyczne, głos to całość. Ciągle jeszcze mi mało. Chciałbym więcej, lepiej, szybciej, żeby trwało. Was jest siła, siostry, wielkie halo. We mnie najpierw podziemie, teraz salon. Base, entertainment, salon. Yo, marzenia się spełniają, całą grają. teraz mają inny wymiar. Idea, teraz mam ją, tak jak skrzydła. Wiem po co, dlaczego, jak, gdzie wygram. Numer raz, ja z losem i gram. Yo, siostry, początek jest już ostry. Wchodzimy na rynek systemem mocnym. Chciałbym jeszcze tylko w prosty sposób. Chwila, wielkie yo dla wielkich osób. To co zawsze chciałeś mieć, masz to dawno. Wykorzystuj to i bierz. To jedna chwila, wiesz. Jedno słowo. Więc choć obuję się. To co zawsze chciałeś mieć, masz to dawno. Wykorzystuj to i bierz. Album Siła Sióstr stał się swego rodzaju klasykiem. W tym roku oprócz nagrania autorstwa Spisku Jednego do nagrań z tej płyty wrócili też producenci kryjący się za pseudonimem Woskowy, tworząc singiel dla rapera Sitka. W Stanach samplowanie współczesnego R&B to jest standard, zwłaszcza dla rapu z okresu wczesnych lat 2000. Wtedy utwory Mary J. Blige czy Toni Braxton były cięte i wykorzystywane na potęgę. W Polsce natomiast

samej ulubionej ławce, ale na twojej dzielni robię sobie tutaj ziomek mały spacer. Z okien leci krzyk osiedli, czuję jakbym był u siebie. Od ziomali ciągle pozdro, to szacunku inny level. Wiem, że patrzy ciągle oko, bo pokora ziomek to me drugie imię. Chcę, by wszystkie bloki tutaj rosły w siłę. Każdy ma patenty, jak ominąć system, a dla gwiazdek wstępu bra. Jeśli kiedyś palma mi odbije, to TV gdzieś do jury pójdę sam. Wtedy powiedz na osiedlu, że nie żyję. Lecz na razie wszystko w normie, lecę tak ziom. Wszystkie bloki dały mi kredyt zaufania. Każdy album dziś to spłata. Jestem jak miłosny list, nie mam adresata. Pamiętaj, że masz mnie na płyt. Ja umiem, to spłacam ten dług. To dla wszystkich ziomali. Masaż za serce cię chwyt. LOR061. Wszystkie bloki dały mi kredyt zaufania. Każdy album dziś to spłata. Jestem jak miłosny list, nie mam adresata. A to już był Paluch i singlowy, mocno radiowy, jak to się zwykło mawiać, numer Spłata, promujący nową płytę Czerwony Dywan. Paluch to niewątpliwie jedna z pięciu, tak bym strzelał, najpopularniejszych w tym momencie osób na polskiej scenie hip-hopowej. Łączy on takie uliczne, osiedlowe, staroszkolne podejście do treści z nowoczesnym, nowoszkolnym brzmieniem. W tym wypadku słychać było inspirację Francją w tym afrotrapowym bicie. I w ogóle trzeba powiedzieć, że Francja od pewnego czasu stała się bardzo mocną inspiracją dla polskich raperów, w sensie francuski hip-hop. Pod tym względem można powiedzieć, że wróciliśmy do lat 90., że polski hip-hop zatoczył swego rodzaju koło, bo wtedy też uliczne ekipy, takie jak Zip Squad czy Molesta, mocno patrzyły na to, jak wygląda uliczna scena we Francji, sporo czerpały od francuskich raperów, tylko że wtedy miało to dużo bardziej mroczny wymiar właśnie uliczny. A teraz fala młodych polskich raperów przygląda się francuskiej scenie trapowej i też sporo stamtąd bierze dla siebie, zarówno jeśli chodzi o same brzmienie muzyki, jak i ubiór, jak i wygląd teledysków. Naprawdę sporo można tych analogii znaleźć. Tutaj BDS czy Białas są takimi osobami, które bez wątpienia śledzą, co się dzieje na francuskiej scenie. A i Paluch również niewątpliwie, zresztą w klipie do tego nagrania Spłata, który słyszeliście przed momentem, chodzi w koszulce PSG, więc to też w pewien sposób jakoś do tej Francji nawiązuje. Dobrze, teraz przejdźmy do nagrania zagranicznego. Smutne wydarzenie w tym tygodniu miało miejsce, oczywiście wszyscy o nim już słyszeliście, o śmierci soulowej diwy Arety Franklin. Żegnali ją raperzy, muzycy, żegnała ją trójka, na Barack Obama, więc i my w Tonach z Betonu też to zrobimy na hip-hopowy sposób. Zagram teraz najbardziej chyba znany rapowy numer wykorzystujący sample z twórczości tej wielkiej wokalistki. Mam na myśli nagranie z Black on Both Sides, klasyk lat 90. od Mos Defa i numer Miss Fat Booty. Tell you about it.

To był Kuba Knap i jego nowy projekt Knurion, czyli rap maczany w funku. Zastanawiałem się długo, które numery zagrać dla was z tej płyty, ponieważ nie ma takich typowych singli na niej i w ogóle mam wrażenie, że to jest przypadłość czy cecha Kuby Knapa, że na tych jego ostatnich płytach nie ma takich numerów, które się wyróżniają i które by wyjęte z kontekstu płyty brzmiały jakoś niesamowicie. Raczej właśnie chodzi o taki klimat, który przez całą płytę towarzyszy słuchając Knapa i to jest właśnie źródłem przyjemności obcowania z jego muzyką i też pewnie jest to źródło faktu, że wypadł on z tej pierwszej ligi popularności, jeśli chodzi o raperów, że nie ma takich typowych singli, a czasy definitywnie są takie, że sprzyjają raczej raperom, którzy wypuszczają pojedyncze numery, dobrze je opakowują w teledyski, w ten sposób zdobywają popularność. Tym niemniej ja polecam wam twórczość Kuby Knapa, bo naprawdę jest tego dużo, ale bardzo równy, wysoki poziom. Na zakończenie dzisiejszej audycji Kendrick Lamar, który wczoraj wystąpił w Krakowie, więc jest to dobra okazja, żeby znowu zagrać go w Tonach z Betonu i chętnie z niej skorzystam. Cofnijmy się do Good Kid, Mad City, mojej ulubionej płyty Kendricka i nagrania Money Trees z gościnnym udziałem J.A. Rocka, który to niedawno też wydał nowy album. To tyle na dziś. Polecam wam polubić fanpage audycji Tony z Betonu na Facebooku. Będę wrzucał playlisty. Ostatnio tego nie robiłem, ale wrócę do tego zwyczaju i słyszymy się przy najbliższej okazji. Do usłyszenia. Kendrick Lamar na koniec. Tryna get it, you bitch. Yeah, bitch. Hit that house, yeah, bitch. They tell me is you with it, you bitch. Yeah, bitch. Home, yeah, bitch. Invasion was persuasive. What's persuasive? What's persuasive? From 9 to 5, I know it's vacant, you bitch. Yeah, bitch. Dreams, yeah, bitch, of living life like rappers do. Like rappers do, like rappers do. Back when condom rappers wasn't cool. They wasn't cool, they wasn't. I fucked Shireen and went to tell my bros. Tell my bros, tell my then bros. Then Usher Raymond let it burn came on. That burn came on, that burn came on. I saw that night I rhyming, you bitch. Yeah, bitch. Park, yeah, the car, then we start rhyming, yeah, bitch. Yeah, bitch. The only, yeah, bitch, thing we had to free our mind. Free our mind. Free then our freeze mind. That verse when we see dollar signs. See dollar signs. See dollar signs. You looking like an easy come up, yeah, bitch. Yeah, bitch. A silver, yeah, spoon, I know you come from, yeah, bitch. Yeah, bitch. And that's, yeah, a lifestyle that we never knew. We never knew. Go at a revenue for the revenue. It go Halle Berry or hallelujah. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever. And I've been hustling all day, this away, that away, through canals and alleyways, just to say money trees is the perfect place for shade, and that's just how I feel. Nah, nah, $8 might just fuck your main bitch. That's just how I feel. Nah, $8 might. Say fuck them niggas that you game with. That's just how I feel. Nah, nah. $8 might just make that lane switch. That's just how I feel. Nah, $8 might turn to $1 million and we all rich. That's just how I feel. Dreams of living life like rappers do. Like rappers do, like rappers do. Bump that new E-40 at the school. Wait at the school, wait at the you school. Know big ballin' with my homies. Bro Stevens had us thinking rational. Thinking rational, that's rational. Back to reality, we poor, yeah, bitch. Yeah, bitch. Another, yeah, bitch, casualty at war, yeah, bitch. Yeah, bitch. Two bullets, yeah, bitch, in my uncle Tony head. My Tony head, my Tony. He said one day I'll be on tour, yeah, bitch. Yeah, bitch. That Louis, yeah, burgers never be the same. Won't be the same, won't be the hey, same. Louis Belder never ease that pain. Won't ease that pain, won't ease. But I'ma purchase when that day is jerking. That day is jerking. Pull off at churches with Pirelli skirting. Pirelli skirting. Gang signs out the window, yeah, bitch. Yeah, bitch. Hoping, yeah, bitch, all of them offend you, yeah, bitch. Yeah, bitch. They say, yeah, your bitch, hood is a pot of gold. A pot of gold. And we go crash it when nobody's it's home. Halle Berry or hallelujah. Pick your poison, tell me what you do. Everybody go respect the shooter, but the one in front of the gun lives forever. The one in front of the gun forever.